Έχω τη τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι οι Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Επικρατείας, Μακεδονίας και Θράκης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσαν σχέδιο νόμου έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016. Επίγοντα μέτρα εφαρμογής του νόμου 4046 του 2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016. Το νομοσχέδιο αυτό έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως κατεπήγον και παραπέμπει στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή. Κάπως έτσι, χτες βράδυ ξεκίνησε η νέα εθνική συμφορά της χώρας. Είναι το περίφημο νομοσχέδιο, το τρίτο μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, βάλτε του όποια ταμπέλα θέλετε. Καλώς ήρθατε. Όσοι μας ακούτε, γιατί ξέρω ότι πολλοί βρίσκεστε κάτω στο κέντρο της Αθήνας, όσον αφορά τους Αθηναίους και στις άλλες πόλεις. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και ακροατές, φαντάζομαι, είμαστε εδώ. Παρακολουθούμε τα όσα γίνονται στο κέντρο της πόλης και των άλλων πόλεων, αλλά κυρίως της πρωτεύουσας, διότι σύμφωνα με την απόφαση της ΕΣΥΑ υπάρχει μια στάση εργασίας. Εξαιρούνται όσοι ασχολούνται με την απεργία. Οπότε και σήμερα άλλη μια εκπομπή που θα ασχοληθεί και θα φωτίσει και θα παρακολουθήσει τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής, όπως βλέπω και εγώ, έχω κάποιες κάμερες εδώ, κάποιες οθόνες. Είναι ήρεμα, γίνεται κανονικά η πορεία της ΓΕΣΕ. Έχει φτάσει πάνω στο Σύνταγμα. Το ΠΑΜΕ ολοκληρώθηκε πριν λίγο, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Ηρεμία υπάρχει. Για άλλη μια φορά έχουν κλείσει οι αστυνόμοι και οι δυνάμεις των ΜΑΤ το δρόμο μπροστά από τα ξενοδοχεία, την Γεωργίου. Οπότε όσοι έρχονται από σταδίου πηγαίνουν από το κάτω μέρος της πλατείας και ανεβαίνουν από την Όθωνος στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος. Ήταν η κυρία που ακούσαμε και που μας ξεκίνησε την εκπομπή, η προεδρεύουσα χτες, και μόλις είχε πάει το νομοσχέδιο, το περίφημο, το τρίτο μνημόνιο, για κάποιους σωτηρία, οι γνωστοί τους ξέρετε, για τους περισσότερους εντός και εκτός χώρας τραγωδία, εθνική τραγωδία. Είναι η τρίτη πράξη αυτής της τραγωδίας. Να ευχηθούμε να είναι και τελευταία με τις λιγότερες απώλειες. Γιατί και απώλειες θα υπάρξουν και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία. Ας κάνουμε εμείς τις ευχές, δεν στοιχίζουν και τίποτα, τσάμπα είναι. Καλώς ήρθατε εδώ, είναι η ειδική εκπομπή και σήμερα το ξαναλέμε. Ο νους μας είναι κάτω. Οτιδήποτε γίνει, υπάρχουν ακροβολισμένοι συνάδελφοι πάνω, κάτω, εντός, εκτός, στον αέρα, στο έδαφος, για να μας μεταδώσουν ό,τι ακριβώς γίνεται. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αποστόλης, το 211-200-8200. Μπορείτε να παίρνετε για παρατηρήσεις, διαπιστώσεις. Αυτά είμαστε πάρα πολύ καλοί. Οργή. Δεχόμαστε και την οργή σας. Τσάμπα είναι. Αφού δεν τη βγάζετε εκεί που πρέπει, τουλάχιστον βγάλετε την στον Αποστόλη για να πούμε μετά από κάποια χρόνια ότι είχαμε οργιστεί κι εμείς τότε που γινόντουσαν αυτά τα αποτρόπαια και τα φρικτά απέναντι σε ένα λαό. Σε ένα πειραματόζω, συγγνώμη. Όποιος έχει δει τις 500 τόσες σελίδες πόσες είναι του Μνημονίου 3, νομίζω νιώθει άνετα. Υπάρχει φορτωμένο παντού και ο Νικός το έβαλε χτες από τους πρώτους. Το μπήκαμε, το διαβάσαμε, είδαμε κάποια ωραία πως κόβονται τα δώρα Χριστουγέννων, τα δώρα Πάσχα, το επίδομα αδείας, πως αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, πως αναδρομικά κάποιες κατηγορίες θα τους γίνει μείωση από τον Αύγουστο. Μέσα σε αυτές είναι και οι ένστολοι, επειδή θα υπήρχε μια ειδική μεταχείριση στους ένστολους. Γενικώς από την αρχή ως το τέλος, κάντε την καρδιά σας πέτρα. Τόσα και τόσα έχετε διαβάσει τη ζωή σας, ρίξτε μια ματιά, έτσι τουλάχιστον να ξέρετε τι πρόκειται να ακολουθήσει. Τα μισά δεν θα τα καταλάβετε, γιατί είναι τροποποιήσεις άρθρων και αναφέρει το νούμερο του τάδε άρθρου στον τάδε νόμο. Αλλά θα πιάσετε τη γενική ατμόσφαιρα και αντίληψη κυρίως, διότι μιλάει συνεχώς για περικοπές, συνεχώς για μειώσεις και έτσι έχει. Μέχρι και κάποιους πίνακες, πώς γίνονται οι μισθοί και πώς μετατρέπονται πια οι μισθοί. Είναι η ζωή που αλλάζει μέσα σε αυτές τις σελίδες. 500, κάπου εκεί τις έχουν υπολογίσει, μαζί με την. Είναι παραπάνω, μαζί με κάτι εκθέσεις που το συνοδεύουν. Αλλάζει ζωή τόσο απλά και τόσο όμορφα. Αλλάζει ζωή, μια αλλαγμένη ζωή από τα αυτονόητα που ποτέ δεν ήταν και πολλά σε αυτόν τον τόπο. Παρόλα αυτά όμως, έχει επιλεγεί ο ελληνικός λαός για να. Πάει μπροστά. Να γίνει το πάθημα, μπας και γίνει μάθημα για τους υπόλοιπους. Ελληνοφρένεια εδώ, Γιώργος Τζιβελεκίτης ρυθμίζει τον ήχο.

μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς είχαμε απεργία χθες, όπως ξέρετε. Ο Παναγιώτης, έχουμε και κανένα δυο απογοητευμένους. Λέει: εγώ κάθομαι σπίτι, δεν θέλω κανένα καπέλωμα από κανένα συνδικαλιστή. Κάνω την απεργία μου σιωπηλά. Κάντε την απεργία σου, αλίμονο, όπως θέλει ο καθένας. Το ζήτημα είναι ποιος θα σε βρει να σε καταμετρήσει και να σε δει και να σε λάβει υπόψη του. Γιατί υποτίθεται αυτού του τύπου κινητοποίησης γίνονται για να δείξουμε ότι δεν θέλουμε κάτι που πάνε να κάνουν. Βέβαια, αυτοί που ψηφίσαμε, εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Τέλος πάντων, πρέπει να δείξουμε μια δυσφορία. Αν είσαι μες στο σπίτι, νομίζω δεν φαίνεται τόσο η δυσφορία. Αλλά εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, αν θες να μείνεις μέσα, κάτσε μέσα. Και ένας άλλος πιο απογοητευμένος και οργισμένος, ο Γιάννης, λέει: καλησπέρα. Στη διαδήλωση να πάνε αυτοί που ψήφισαν, ό,τι ψήφισαν. Εγώ την καριέρα μου ως αγανακτισμένος την τελείωσα μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εύχομαι η σύνταξη να πάει στα 5 ευρώ και ο μισθός στα 2 ευρώ. Και τσαντίλα, λογικό είναι. Αυτό λέγαμε πριν εδώ και με τον Ιχολύπτη. Καλά να τα έχεις ψηφίσει όλα αυτά, όλους αυτούς. Να δεχθείς ότι πας η θυσία ευρώ κτλ. Κτλ. Αν δεν τα έχεις ψηφίσει και πληρώνεις μια ζωή χωρίς να ψηφίζεις τις αμαρτίες όλων των άλλων, είναι ένα τεράστιο επίσης θέμα. Δεν θα το ανοίξουμε τώρα και δεν θα φτάσουμε πουθενά. Αντιθέτως, τώρα θα πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Σας προετοιμάζω. Είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση και πάνω απ' όλα αληθινή. Θα εφαρμόσουμε περικοπές δαπανών που θα μειώσουν το έλλειμμα κατά 13,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι συμβατική υποχρέωση της χώρας. Αλλά θα είναι οι τελευταίες τέτοιες περικοπές, γιατί άλλο δεν αντέχει ούτε η κοινωνία ούτε η οικονομία. Μισθοί και συντάξεις δεν πρόκειται να ξανακοπούν. Αυτό είναι πολύ χαρούμενο, πολύ ευχάριστο και δημιουργεί χαρά και μας κάνει εμάς χαρούμενους ότι είναι η τελευταία φορά που κόβονται μισθοί και συντάξεις. Τα ίδια έλεγε και πέρυσι. Βέβαια, όταν οι άλλοι κόβαν τους μισθούς και τις συντάξεις, δεν έχει καμία σημασία. Δεν θα ψάχνουμε την ειλικρίνεια σε ένα πολιτικό. Είναι δεδομένο ότι δεν την έχει. Δεν υπάρχει και αν την είχε για λίγο, ήταν μια κρίση ειλικρίνειας, στιγμιαίο αδίκημα. Πέρασε, τελείωσε, μόνο ψέμα. Το επιλέγουμε κιόλας, το διαλέγουμε, τα λένε και με άσχημο τρόπο, αλλά τόσο μπορούν, τόσο κάνουν. Ψέματα και άλλα ψέματα. Τα ακούσατε τώρα, τα είπε και προχθές στους βουλευτές. Συνένοχη όλη αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα μαζί με άλλους. Άλλωστε το μνημόνιο το 3, το οποίο υπάρχει σε πολλά σετ και μπορείτε να το διαβάσετε, να το κατεβάσετε, να το μελετήσετε, δεν είναι μόνο ένα απλό μνημόνιο, δεν είναι το μνημόνιο νούμερο 3, είναι και το κατηγορητήριο. Αν υπήρχε σοβαρός λαός, αυτό το κείμενο, όπως και τα άλλα δύο προηγούμενα μνημόνια, είναι κατηγορητήρια σε κάποιο δικαστήριο που, αν θέλουμε να είναι υγιής η κοινωνία και να εκτονωθεί ήρεμα, πρέπει να συμβεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε έχουμε τα χαρτιά, τους ενόχους τους έχουμε, κομπάρσους ενόρκους έχουμε πάρα πολλούς, θύματα δεν το συζητώ, γίνετε μια βόλτα έξω στο δρόμο, να μαζέψετε 5-6 μάρτυρες κατηγορίας ο καθένας. Αυτό ήταν ο Πρωθυπουργός που επανέλαβε για άλλη μια φορά αυτό που ξέρει και ο ίδιος ότι δεν θα γίνει, γιατί και άλλα μέτρα θα πάρθουν και δεν θα αποδώσουν αυτά τα μέτρα. Είναι τόσο απλό, τόσο αληθινό. Έτσι έγινε και με τα προηγούμενα, έτσι έγινε και με τα προπροηγούμενα. Ανεξαρτήτως τι θέλει ο καθένας, φαντάζομαι ο καθένας θα εύχεται να λήξει αυτή η ιστορία γιατί μας αγγίζει όλους. Παρόλα αυτά δεν πρόκειται να λήξει και θα έρθουν τα χειρότερα κατά εκτιμήσεις όχι των Ελλήνων, ούτε εμείς εδώ που σας μιλάμε, κατά των διεθνών οικονομολόγων, των έγκυρων, που βλέπουν ακριβώς τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Το παράλογο δηλαδή. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ δεν ήμουν δημόσιος υπάλληλος. Αλλά μας δέρνει μεγάλη μιζέρια, ρε φίλε μου. Επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι κάποτε είχαν κάποια, δεν ξέρω ακόμα αν τα έχουν, κάποια προνόμια, οι μητέρες κτλ., θέλαμε να τους κατεβάσουμε στους ιδιωτικούς που δεν τα είχαν. Αντί να πούμε και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να πάρουν αυτά που έχουν ετοιμάσει. Και τώρα κοιτάνε. Εγώ, φίλε μου, είμαι τυπογράφος, λιθογράφος. Λοιπόν, κανένα κράτος δεν έδωσε φράγκο. Τα πλήρωνα όλα εγώ στο ταμείο μου. Και τι θέλουν τώρα, γιατί πρέπει να επιβάσουμε το ταμείο να πάει εκεί με τα χρεωμένα για να πληρώσουν τα ταμεία που είναι καλά, που τουλάχιστον ό,τι αφήσανε από το κούρεμα, τουλάχιστον και να πάνε να τα βουλιάξουμε κι αυτά για να τα ρίξουμε εκεί μέσα να βουλώσουν τις τρύπες του ΟΠΗ. Αυτό είναι ξεφτύλα. Και εγώ δεν είμαι κανένα ευγενές ταμείο. Μόνος μου τα πλήρωνα. Εμείς οι εργαζόμενοι, το κράτος δεν έχει δώσει μία. Αυτό να καταλάβουν ορισμένοι κόπανοι. Ήθελα να σου πω, τελικά όλα οι ξένοι μας τα κάνουν. Οι ξένοι μας λένε τι θα κάνουμε. Οι ξένοι δικαίωσαν τον κύριο Βαξεβάνη. Μήπως να έρθουν οι ξένοι να δικάσουν επιτέλους και το κόμμα της Χρύσης Αυγής στους δολοφόνους. Πολλό χαιρόμουν πήγα χθες κατά λάθος στη Βουλή με αυτά τα σκατά που μας βάλανε στην τηλεόραση. Και βλέπω έναν άλλο γλυμμένο της Νέα Δημοκρατίας και έλεγε, τι έλεγε, αμπείς, ότι η Τουρκία μας έφαγε, λέει, τον τουρισμό. Εγώ δεν έχω χειρότερο, θα σου πω. Χθες είχα 2-2. Ναι. Μια βόλτα πέρασα από το Κολωνάκι που τα αποφεύγω, ξέρεις, δεν είμαι εγώ, είμαι από λαϊκές γειτονιές. Ναι. 2-2 έπεσα πάνω στην Τρέμη. Ναι. Και μετά στο Ζαγορίτη. Έχω χειρότερο. Τα στήρια της είχαν κατέβει. Τι? Τα στήρια της είχαν κατέβει, μπα, ε. Και περπάταγε και μόνη της η άλλη χωρίς αστυνομικούς. Τι διάλογο, ένας δεν βρέθηκε. Δηλαδή βρέθηκα. Εγώ, αλλά εγώ είμαι φλόρος, πεσάσε με. Yeah. Ένας δεν βρέθηκε, τέλος πάντων, τι να πω. Από κοντά τούμπανο η Όλγα, στο λέω. Τα Van Cleef δεν τα φοράγε, τα φοράει μόνο για το δελτίο, για σόου. Τούμπανο, δηλαδή ήταν ένα πράγμα σαν να βλέπεις εμετό να περπατάει όρθιος. Και ο Ζαγορίτης από πίσω έχει καράφλα, τα μαζεύει προς τα πίσω, τα κρύβει, αλλά έχει μπιφτεκάκια από πίσω. Να το ξέρεις, το λέω. Ξέχωρα τα δόντια που είναι λαψεύτικα, έχει πίσω και την καράφλα. Ανενόχλητος επίσης, έτρεγε στο εστιατόριο στην Πλουτάρχου. Μια χαρά και αυτός άνετος, κανείς δεν τον πείραξε. Είδες που μας κάνουν και έχουμε αγριέψει. Και όλα... Τι έχουμε αγριέψει, καλέ, κανείς δεν ήτανε. Τι κάνει το κίνημα, περιμένεις ότι θα σου έρθει ο πολιτικός στα Εξάρχεια ή στην Αιωνία, δεν θα έρθει. Ναι, αλλά εγώ είμαι 70... Να πας να τον βρεις εκεί που βγαίνει αυτός, και ας μην βγαίνεις εσύ. Εγώ είμαι 70. Ορίστε, εγώ πήγα στο Κολωνάκι για αυτό το λόγο, τσέκαρα, ξέρω το. Εγώ είμαι 70. Να σε καλά, να τα εκατοστήσεις. Είναι αρίστα και σένα, τι κάνουνε. Τι άλλο πρέπει να μας κάνει το σύστημα και τι άλλο μήνυμα πρέπει να μας στείλει για να ξεσηκωθούμε, ρε Αποστόλη, να τους δαγκώσουμε στο λαρίκι τους βρωμιάριδες. Σιγά σιγά, έχει να οριμάσει ο λαός πρώτα. Σιγά σιγά. Η Διαμαντοπούλου σε... Αυτό το πράγμα ούτε σε εφηβεία πια. Τόσο καιρό που κάνει να αντιδράσει ο λαός, θα έχει περάσει εφηβεία, έχει μεγαλώσει. Αποστόλη, η Διαμαντοπούλου σε πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γιωργάκης στο Ζαβό στο Χάρβαρντ. Ο Παπακοσταντίνου ανακοίνωσε η Λαγκάρτ τον προσλαμβάνει στο Δουνουτού. Άκου, αδερφέ. Ο Παπαδήμος έγινε ισόβιο μέλος στο Μορφωτικό Ινστιτούτο της Εθνικής Τράπεζας στη θέση του Ιάκωβου Καμπανέλη, του συγγραφέα. Θα σηκωθεί ο Καμπανέλης από τον τάφο και θα τους κυνηγάει. Ο Παπαδήμος που μας και την ίδια στιγμή, φίλε Απόστολε, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή παραμένει εκείνος ο Βρωμιάρης ο Γεωργίου που είχε κάνει την κομπίνα, το οποίο τον είχε στείλει το Δουνουτού την ημέρα που ανέλαβε και άλλαξε κυβέρνηση και αυτός εκεί στο πόστο, αδερφέ. Δεν τόλμησε κανείς να τον ακουμπήσει στην Ελστάτ που μας οδήγησε σε αυτή την κατηγορία την κατάσταση. Πότε να μιλήσουμε και πότε θα ξεσηκωθούμε, μπορείς να μου πεις, παρακαλώ πολύ. Τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η πατρίδα. Ηρωμιοσύνη, μη την κλαις. Ηρωμιοσύνη, μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει. Να την πετιέται από ξαρχής. Ηρωμιοσύνη, μη την κλαις. Και όπως συμπλήρωσε ο Γιάννης Ρίτσος. Εκεί που πάει να σκύψει. Να την πετιέται. Να. Να τη πετιέται. Να. Να τη. Να. Να τη. Να τη. Να. Να. Πετιέται. Χριστός. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αν διεύει και θεριεύει. Αυτό το να τη πετιέται θα αποδειχνεί ξανά. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του. Αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Να τη πετιέται από ξαρχής η τρόικα κι αν διεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό. Η τρόικα με το τραπεζικό σύστημα. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αν διεύει και θεριεύει. Και καμακώνει τον Έλληνα πολίτη με το τραπεζικό σύστημα. Εδώ Ελληνοφρένεια και ένα τραγουδάκι στο κλίμα της ημέρας μαζί με τους γνωστούς συνεργάτες του Γιώργου Νταλάρα, Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντώνης Σαμαράς, Φώτης Κουβέλης, νομίζω αυτοί ακούστηκαν κυρίως, δεν χρειάζονται κι άλλοι. Οι καλύτεροι, ο Κουβέλης, σοβαρός πολιτικός, αν μη τι άλλο, υπήρχαν μέχρι πριν λίγο καιρό, μέχρι πριν 5-6 μήνες, σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού που πίστευε ότι ο Κουβέλης είναι σοβαρός. Νομίζω έχουν έρθει λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά έπρεπε, ο Έλληνας το έχει αυτό. Θέλει να δοκιμάζει, δεν δέχεται την επιφάνεια. Θέλει να βγάζει ο ίδιο συμπέρασμα από αυτά που του συμβαίνουν. Στέλνετε και μηνύματα, να σταθούμε λίγο σε αυτά. Έχω μια απορία, λέει ο Νίκος, χωρίς μετρό, λεωφορεία, ταξί, με τι θα πηγαίναμε στη συγκέντρωση. Επίτηδες τον κάνουν. Δεν είμαστε και 20 χρονών να πάμε με τα πόδια από τον Άλυμο στην Ομόνια. Καλά το λες, αλλά να σου απαντήσω με μήνυμα μιας της Μαρίας. Σας στέλνουμε, λέει, χαιρετίσματα από το Πούλμαν του Ηρακλείου μετά την πορεία του Πάμε. Μαρία. Το Πάμε βάζει Πούλμαν από τις γειτονιές, παίρνει τον κόσμο και τον κατεβάζει κάτω και μετά τον ξαναπηγαίνει. Είναι μια καλή ιδέα, γιατί όλα αυτά που κάνουμε εδώ ως λαός, τα ελάχιστα, θέλουν και οργάνωση. Η οργάνωση είναι ένας παράγοντας επιτυχίας, δεν είναι ο μόνος, δεν χρειάζεται μόνο αυτό, αλλά είναι απαραίτητο και αυτό. Να λοιπόν μια ιδέα, αν ήσασταν πολύ στον άλυμο, πέρα από το Πάμε, μπορεί να μην θέλεις να πας με το Πάμε, βρείτε και κάποιους φορείς, γιατί έτσι οργανώνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω από να περιμένεις να έρθει η ημερομηνία ή να την προκηρύξει το τάδε σωματείο ή τη τάδε ομοσπονδία την ημερομηνία, την απεργία, να περιμένεις να πας στο κέντρο να διαδηλώσεις και μετά να γυρίσεις. Όλα αυτά είναι λίγο πιο σύνθετα. Όποιος έχει κουβέντα, διαβάζω εδώ ένα μήνυμα. Όποιος έχει διάθεση, το κάνει και δεν μένει μόνο στην κουβέντα. Να πούμε, λέει, καμιά κουβέντα για τη μεγάλη διαμαρτυρία που έγινε την Κυριακή κατά των χρυσορυχείων στο πέραμα Αλεξανδρούπολης, με συμμετοχή τόσο του Δήμου, της πόλης, όσο και πολλών κατοίκων. Είχε πολύ κόσμο και συμμετοχή από κατοίκων Χαλκιδικής, έγινε για συμπαράσταση κτλ. Την είπαμε την κουβέντα, δεν γνωρίζω τι άλλο έχει γίνει εκεί. Προφανώς για να το λέτε, κάτι καλό θα έχει συμβεί. Ναι, ποια απεργία, ρε παιδιά, μιλάτε. Για ποια απεργία μιλάτε? Τα καφέ έχουν περισσότερο κόσμο, κοτόπουλα είμαστε τελικά. Δεν ξέρω αν είμαστε κοτόπουλα και αν τα καφέ έχουν περισσότερο κόσμο. Επιλογές είναι όλα αυτά. Αν ένας λαός θέλει να είναι κοτόπουλο, τι να κάνουμε. Θα είναι κοτόπουλο και θα έχει το τέλος, καταρχήν τη ζωή που έχει ένα κοτόπουλο και το τέλος βασικό που έχει ένα κοτόπουλο. Το σύντομο τέλος που έχει ένα κοτόπουλο, γιατί όπως ξέρετε, τώρα με τις νέες μεθόδους για να τρώει ο κόσμος έτσι φρέσκο και αγνό κρέας, κανένα μήνα ζουν αυτά. Μετά τα σφάζουν και τα δίνουν στην λαϊκή κατανάλωση. Μέρα απεργία σήμερα. Να ακούσουμε λίγο την άποψη του Θάνου Πλεύρη, τον επιλέξαμε τυχαία για να μας μιλήσει για την απεργία. Η απεργία είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Η πρακτική συνδικάτων να εκβιάζουν τους εργαζομένους, να υπακούν στις αποφάσεις τους, είναι η χειρότερη μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Χειρότερη μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι να μην έχεις δουλειά, καταρχήν, να μην πληρώνεσαι. Να μην πληρώνεσαι στην ώρα σου. Να δουλεύεις για 10 και να παίρνεις 5. Να δουλεύεις για 10, να παίρνεις 5 και να έρχεται το κράτος να σου παίρνει τα 4. Με παράνομους τρόπους, με αναδρομικές, με ισχύ αναδρομική ή με τρόπους που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει με την πρώτη. Με φόρους σε προϊόντα που δεν το περιμένεις, με άνοδο του ΦΠΑ. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι το να θες να δουλέψεις. Βέβαια, ο καθένας φωτίζει αυτό ακριβώς που θέλει, αλλά πίσω από αυτή την νοητική διεργασία φαίνεται και ο τρόπος που σκέφτεται και πώς ενδιαφέρεται και πόσο ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους που είναι και το ζητούμενο σήμερα. Καλό μεσημέρι, λέει ο Νικόλας από το παγωμένο Σάλτσμπουργκ. Παιδιά, δυστυχώς ο Έλληνας εκεί δείχνει την αγανάκτησή του από τον καναπέ και μένει μόνο στις διαπιστώσεις. Και έχουμε άλλο ένα μήνυμα από εξωτερικό, κάτσε να το βρω. Από Αυστραλία ήτανε. Ναι. Αποστόλη και Θύμιο από Μελβούρνη σας ακούω. Εδώ μας έχουν για πεθαμένους σαν χώρα. Και εδώ, κοίτα να δεις μια σύμπτωση. Όχι μόνο στην Αυστραλία και στην Ελλάδα μας έχουν για πεθαμένους σαν χώρα. Δεν σου λέω για Ευρώπη. Μας κρατάνε στη ζωή μόνο και μόνο για να λειτουργούμε ως μάθημα. Πάθημα εδώ, μάθημα για τους άλλους. Προσέξτε, δεν θα γίνετε κι εσείς Έλληνες. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Τουλάχιστον χρησιμεύει ο ελληνικός λαός για κάτι. Όχι για τον εαυτό του. Δεν είναι χρήσιμο στον εαυτό του ακόμα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει, μάλλον. Αλλά τουλάχιστον είναι χρήσιμος για τους άλλους λαούς ως παράδειγμα προς αποφύγη. Θέλω για την εκπομπή Ελληνοφρένεια να μεταφέρω κάτι. Μεταφέρετε. Δεν έχω ακούσει καθόλου να σχολιάζεται το νομοσχέδιο που καταψηφίστηκε για την ένταξη των δημοσιογράφων στο ΕΟΠΗ. Το οποίο βέβαια δεν έγινε. Προφανώς ασκήθηκαν πιέσεις, γι' αυτό μάλλον έγινε και απεργία από εσάς. Ναι, τι θες να σχολιάσουμε? Θα έπρεπε να υποθεί. Τι να υποθεί? Να σε ενημερώσω, γιατί είστε και ανημέρωτα. Θα περάσει μια χαρά, θα περάσει από εβδομάδα. Ναι. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, με το πολυνομοσχέδιο. Θα το περάσουνε. Ναι, και θα ψηφιστεί. Σε ένα άρθρο όπως και τα υπόλοιπα. Μια χαρά θα περάσει. Τότε γιατί... Απλά δεν πέρασε μόνο του προχθές. Για τα μάτια του κόσμου, Καραγκιοζηλίκη. Τι γιατί. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ. Μην βιαστείτε. Αυτό λέω για να μην βιαστείτε, να χαρείτε. Τι, όχι, εγώ στεναχωριέμαι. Για τους δημοσιογράφους, ξέρω, στεναχωριέστε. Αποστολή, ναι. Η κοπελιά η αγάπη σου είπε πριν ότι μόνο με σένα θα πήγαινε. Θες να σου δείξω δύο πράγματα πάνω στην τέχνη. Ποια τέχνη. Θα βρούμε μια τέχνη να σου δείξω. Ωραία, εννοείται, βεβαίω. Αχά. Τσουλάκια όλε, σα ήξερα κάτω από το αυλάκι, όλε εύκολε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Με κανέναν άλλον δεν είμαι. Μαζί σου μπορεί. Για μαζί μου λέω. Δεν ξέρω τι παθαίνετε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι παθαίνετε. Έχω να δυσκολευτώ με γκόμενα πολλά χρόνια. Έχω βαρεθεί, μου είναι πολύ εύκολο πια. Εγώ, Αποστόλη, να σου πω ποια είναι η δικιά μου θέση. Ποια είναι η θέση σου? Η θέση σου κάθεσαι. Και ο μοναδικός να σου να πάνω στη γη δεν θα έρχομαι μαζί σου. Πας στο διάδανο. Να πας. Ναι. Ναι, γεια σου. Γεια. Ίσως είναι η ηλιοφρένεια. Ναι. Ωραία. Πότε? Τώρα. Α, εντάξει. Έλα, Αποστόλης είμαι. Ο Αποστόλης είσαι? Ναι. Πώς εδώ με βγάζεις αμέσως? Ρε παιδί μου, κάποιοι έχουμε κάποια ταλέντα. Έλα, σου πω κάτι. Δηλαδή, θα σου πω κάτι που δεν σε αρέσει για να μου το κλείσεις ή για να μην το βγάλεις. Ναι. Όχι, θα σου πω κάτι, αλλά θα το βγάλεις όμως. Δεν θα κάνουμε και συμφωνία, ό,τι γουστάρω θα κάνω, εντάξει. Όχι, ό,τι γουστάρω, θέλω να σου πω κάτι. Κίνδυνο θάνατο είναι οι Πακιστανοί και οι Αλλοδαποί. Είναι έμποροι ναρκωτικών. Σε αντίθεση με τους Έλληνες που ούτε να τα βάλουν στο στόμα τους τέτοια πράγματα, ούτε να τα πιάσουν, να τα εμπορευτούν. Δεν μπορείς να μου πεις ένα δολοφόνο 15 χρόνια. Όλο ξανή είναι. Για είναι ψέματα. Η μισή Ελλάδα είναι με ναρκωτικά. Ναι. Που είναι και το βασικό πρόβλημα της οικονομίας, δηλαδή δεν είναι η κρίση. Να το βγάλεις, γιατί το βγάλεις. Δεν είναι οι λαμογές, δεν είναι οι μίζες που φαντάζομαι. Και για τις μίζες οι Πακιστανοί παρέστηναν τους Έλληνες πολιτικούς. Είσαι λαμόγιο με τους κόπριτες τους οπατεώνες που κάθε μέρα κλέβουν και ανιστεύουν. Πάει κομμένα. Τώρα μιλάμε ακόμα για τους Πακιστανούς ή το γυρίσαμε στους Έλληνες, συμφωνούμε? Αποστόλη. Έλα. Δεν το πιστεύω ότι σου μιλάω. Λοιπόν, Αποστόλη. Γιατί δεν το πιστεύεις, είναι αλήθεια, είναι γεγονός, μου μιλάς. Αχ, όταν με έχει πιάσει την παλμία. Λοιπόν. Αλήθεια. Λοιπόν, να δω. Έχω κατεβάσει. Έχεις και δυνατούς χτύπους στην καρδιά να πιάσω? Ναι, έλα, πιάσε. Ωραία, παιδάκι μου να πω. Ναι. Αυτές είναι οι καινούργιες αγάπες. Ναι. Να τις χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Να τις χαίρεσαι. Την καινούργια σου αγάπη. Να τις χαίρεσαι. Παρακαλώ. Θα τις χαίρομαι τις καινούργιες μου αγάπες. Και να με κερνάς φαρμακή. Να τις χαίρεσαι. Όμως μακριά από μένα. Γιατί αγάπη μου στα έχω ξανά. Να τις χαίρεσαι. Αν ποτέ σε δω. Α, όχι, εσύ θα με δεις. Τέλος πάντων. Αν ποτέ σε δω. Αγκαλιά με εκείνη. Κάπου θα αποτρελαθώ. Και τα πιο μέχρι θανάτου. Γεια σου, πρώην αγάπη. Τι θες? Πρώην αγάπη, πρώην. Ναι. Όχι, νόμιζα, θα κάτσω να περιμένω. Είδες, Να, με τα δάχτυλα, με τις χούφτες τα κομμενάκια. Είδες που είχα δει και τελείως. Με παρακαλάνε και εγώ δεν κάθομαι, αλλά εντάξει. Θα καταλάβει εγώ, μωρέ, ναι. Να τις τίποτα, τόσες πολλές, τόσες. Και ένα γόρι κανένας, τίποτα. Τέλος πάντων, έλεγε. Έχω τρία πράγματα και ας πω μη διακόψω παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, το πρωί άκουα τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον Παναγιωτόπουλο. Ναι, αυτός που στέλνει τις μπουγάτσες, ξέρεις, τις μπουγάτσες και τις πίτσες. Το παψωμαλιά, ναι. Ναι. Το λοιπόν, και έλεγε του Νίκου. Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου, το Λεβέντι που του είχε παραγγείλει τις πίτσες. Θυμάσαι τον κακό. Να μην την έχουν βάλει στο YouTube. Τον ελπίδι κάτω τη δάση. Θέλω να κάνω έκκληση. Ναι. Σε όποιον την έχει γράψει σε VHS, σε κάτι οτιδήποτε, να μας τη στείλει με ένα mail κάτι. Τώρα που πεινά ο κόσμος. Να την ανεβάσουν, ρε παιδί μου, θα την βάλω πρώτη είδηση στο site. Τώρα που πεινά ο κόσμος, δεν στέλνει καμιά πίτσα αυτός. Μπορεί να μου πεις. Τώρα τη στέλνει αλλιώς, με άλλο γράμμα, όχι με γιώτα, με όμικρον ύψιλον. Και έλεγε, και τι έλεγε, ότι η Τουρκία έφυγε γρήγορα, λέει, από τον Ουδουτού. Ναι, αλλά η Τουρκία έχει σύμμαχο και φίλο την Αμερική. Εμείς έχουμε τους βάρβαρους φίλους. Είναι αλήθεια ότι του έχουν πάει του πάνω, έχει ζητήσει ο ίδιος να έχει μια στολή από όλα τα σώματα και κάνει παραλλαγές. Βάζει, ας πούμε, το δίκοχο του στρατού, βάζει την μελαμάνα του ναυτικού και από κάτω να μπλε παντελονάκι το ραφ της αεροπορίας έτσι και κάνει διάφορα μόνος του. Έχω ακούσει. Και αυτά τα ξέρω γιατί έχει πάει δικός μου άνθρωπος μέσα και έχει ζητήσει ένα καθρέφτιο πάνω. Ναι. 2x3. Ένα τείχο ολόκληρο δηλαδή. Και έχει ζητήσει ένα τέτοιο καθρέφτη και έχω ακούσει κάνει παρελάσει μόνο του εκεί με άρματα, με τέτοια. Βάζει στολές, κάνει μπαμπού, παίζει πόλεμο. Πω. Και είναι και χαμηλός, δεν είναι ψηλό, ρε παιδί μου. Ναι, και εγώ απόρρισα γιατί ήθελε 2 μέτρα από τον καθρέφτη. Θα μπορούσε να είναι 3x1. Αυτό έχει δίκιο. Αλλά έχω ακούσει ότι όλο αυτό με τις στολές που σου είπα το κάνει με τα κούνια. Θα αποδείξουμε όλοι μαζί, το τονίζω όλοι μαζί, ότι και άρρηκτη ενότητα έχουμε και πείσμα διαθέτουμε. Και ότι είμαστε γεμάτοι από πίστη στις δυνάμεις του λαού μας και στην τελική νίκη. Που τώρα πια να το ξέρετε και να έχετε εμπιστοσύνη, δεν είναι πια μακριά. Πολύ θετικά δεν είναι αυτά. Θα τα λέει ο Σαμαράς, χτυπάει και λίγο εκεί το χέρι. Βέβαια απευθύνεται στους βουλευτές του κόμματος του, οπότε τι να πει. Είναι δύσκολος ο ρόλος, είναι δύσκολη η εποχή, είναι όλα δύσκολα. Να διαβάσουμε έτσι κάποια μηνύματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια Απεργιακή. Καταρχήν κάτω στο κέντρο είναι ψηλό ήρεμα τα πράγματα, μάλλον ήρεμα, όχι ψηλό ήρεμα. Έως πολύ ήρεμα. Γίνεται η πορεία, περνάει από το κάτω μέρος, ανεβαίνει πάνω. Πάνε εκεί, μαζεύονται, περιμένουν οι άνθρωποι. Όσοι πορεύονται, ελπίζοντας για το καλύτερο. Το οποίο, αν έρθει, πείτε το και σε εμάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον ακροατή που έστειλε το βίντεο από την εκπομπή του Παναγιωτόπουλου που έλεγε πριν ο Αποστόλης στο Πυραμίδι. Να πούμε και για τη συναυλία που έγινε προχτές την Κυριακή στο Sporting. Την είχαμε αναφέρει και εμείς. Ήταν ο σκοπός πολύ συγκεκριμένος να μαζευτούν λεφτά για την εγγύηση που πρέπει να δοθούν για τους αντιφασίστες που είχαν συλληφθεί και είχαν πριν 4-5 Κυριακές στο κέντρο της Αθήνας από την, νομίζω η δεύτερη ήταν μεγάλη μοτοπορία που είχε γίνει. Το θυμόμαστε όλο το περιστατικό. Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και μέσα και έξω. Πολλοί από αυτούς που ήταν απ' έξω δεν μπόρεσαν να απολαύσουν τους καλλιτέχνες. Όμως έσπευσαν στα κουτιά που υπήρχαν και έριξαν μέσα τα 6 ευρώ ή ό,τι ήθελε ο καθένας για να συγκεντρωθεί το ποσό. Ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου και ενθαρρυντική, θα μπορούσε να πει κανείς. Τώρα, στα υπόλοιπα, από Φινλανδία έχουμε και ακροατές του εξωτερικού. Εδώ μας βλέπουν σαν σκουπίδια, λέει ο φίλος εκεί, πατριώτης που έχει ξενιτευτεί. Ναι, δεν εκπλήσει κανέναν. Έχει προηγηθεί και μια προεργασία από τα μέσα ενημέρωσης. Θυμόσαστε στην αρχή, λίγο πριν ο Γιώργος ανακοινώσει από το Καστελόριζο τι ακριβώς θα μας συμβεί. Πώς προετοίμαζαν το έδαφος με τους τεμπέληδες Έλληνες, όχι μόνο από το εξωτερικό. Και εδώ, συνάδελφοι, Έλληνες, αναλυτές, καθηγητές, πνευματικοί άνθρωποι και λοιποί συγγενείς σιγοντάριζαν σε τέτοιες απόψεις. Μηνύματα τώρα από κινητό. Σου στέλνω, λέει, από Σύνταγμα. Άλλη μια βόλτα για όλους. Άνευρη και χωρίς παλμό. Μάλλον ούτε τα συνδικάτα μπορούν ή θέλουν. Κρίμα, απογοήτευση, τα ρήφας. Υπογραφή. Ναι. Έχει σημασία, δεν αμφιβάλλω την έτσι. Δεν το παρακολουθώ. Το βλέπω δηλαδή από κάτι κάμερες εδώ. Αλλά φαντάζομαι ότι μάλλον έτσι θα είναι. Είναι λογικό, υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχει και βιασύνη στον κόσμο. Σας κατανοώ απόλυτα. Συμφωνώ ότι υπάρχει αυτό γιατί δεν βλέπει κανείς κάποια προοπτική. Είναι το βασικότερο σε αυτές τις καταστάσεις. Θα μπορούσε κάποιος ακόμη και να δεχόταν κάποια από αυτά τα μέτρα. Μάλλον την πρώτη φορά, όχι την τρίτη που είμαστε τώρα. Αλλά δεν βλέπει απολύτως καμία προοπτική. Και δεν βλέπει όχι μόνο προοπτική εξόδου, δεν βλέπει και προοπτική απάντησης. Δυναμικής, το νιώθω, το βλέπω μιλώντας με κόσμο. Είναι λογικό. Βέβαια είμαστε και λίγο βιαστικοί, θα τα θέλαμε τώρα και θα τα θέλαμε από άλλους και εμείς να συμφωνούμε. Έχουμε γαλουχηθεί σε μια τέτοια αντίδραση εδώ και χρόνια, ως λαός, ως κοινωνία. Όμως υπάρχει ένα δίκιο ότι δεν βλέπει ο κόσμος ένα τούνελ προς κάποια κατεύθυνση να πάρει όλη αυτή την οργή και να την κάνει δράση, να την μετασχηματίσει σε δράση, να την μετασχηματίσει σε κάτι δημιουργικό, να βγει και ο Τσαμπουκάς, να βγει ό,τι πρέπει να βγει και να δοθούν και απαντήσεις επιτέλους τώρα, όχι κάποτε. Επίσης ένα άλλο μήνυμα, δεν υπάρχει λέει τρόπος να προσεγγίσεις τις συγκεντρώσεις χωρίς να περάσεις από ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ, ασφαλίτες. Μιλάω για την ευθεία Ομόνια ΑΣΟΕ, το πώς πέρασε ένα μαλόξ και ένα σπρέι, θυμίζει ταινία Δημήτρης, απαντάει, στέλνει μάλλον το μήνυμα. Και να πάμε και σε δύο ακόμη, να το είπαμε αυτό, που στείλανε τώρα έτσι λίγο φρέσκι. Ναι, δεν διαβάζονται μερικά. Ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή, είμαι ναυτικός και βρίσκομαι στην Κίνα τώρα και σας ακούω πολύ καλά. Καλό κουράγιο σε όλους μας. Παιδιά, έχει θέσεις εκεί, στο πλοίο, γιατί από ό,τι νιώθω εδώ πολλοί θα θέλανε να βρίσκονται κάπου εκεί μακριά. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα είμαστε πάλι, εδώ. Ναι, θα κλείσουμε με το λαό όπως κάνουμε συνήθως. Εμείς σας λέμε το γεια. Γιάννης Παπαδόπουλος αμέσως μετά με όλα τα νεότερα, τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας και των άλλων πόλεων, και τι θα γίνει κυρίως με τις ψηφοφορίες. Σήμερα και αύριο στη Βουλή έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία. Ο λαός μας αποχαιρετά. Γεια σας. Απόστολε, πολιτικά η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι είναι αντισυνταγματική περικοπή μισθών και συντάξεων. Και όμως βγήκανε κυβερνητικοί να πούνε ότι δεν είναι δεσμευτική για το κράτος. Σε πληροφορώ και πληροφορώ όλους τους Έλληνες ότι όπου υπήρξε ανάλογη απόφαση, τη σεβάστηκαν οι κυβερνήσεις. Ακόμα και στην Αργεντινή, ακόμα προχθές, τον περασμένο μήνα στην Πορτογαλία και σε άλλα κράτη. Αυτοί εδώ κουρελιάσαν το Σύνταγμα. Αποστολή, γεια. Γεια. Θυμάστε πως κάνανε με το PSI, αν δεν πάρουμε τη δόση και δεν καταστρεφόμαστε. Τι κάνανε. Και πέρασε ο καιρός και δεν καταστραφήκαμε ποτέ. Δηλαδή δεν καταστραφήκαμε από το PSI. Ναι. Αυτοί φρόλησαν να μας καταστρέψουν. Το... Άλλο αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα ντάφταγνο που είχε βάλει σε μια αγγελία. Ναι, ναι. Υπάρχει τα μάξη. Το ντάφ, ναι, ναι. Πώς σας βρίσκω, πώς έρχομαι εκεί. Πώς με βρίσκετε, κύριε, θα πρέπει να κλείσουμε ένα ραντεβού. Θα κλείσουμε. Με στην Ερυθρέα είμαι εγώ. Δεν σ' ακούω. Νταλικέρης, αλλά στην Ερυθρέα λέω. Μισό λεπτό. Την Ταλίκα θέλετε. Πώς? Τον τράκτορα θέλετε μόνο ή και την Ταλίκα. Γιατί πάει με δεμένο με Ταλίκα αυτό. Άμα θέλετε. Εγώ πουλάω και την Ταλίκα, γι' αυτό λέω. Αλλά άμα θες μόνο τον τράκτορα, εγώ να κανονίσω. Δεν έχω πρόβλημα. Μαζί με την Ταλίκα πόσο πάει αυτό. Το δίνω 15 όλο. 15 όλο. 15 το δίνω όλο. Πώς μπορώ να έρθω να δω. Είναι ψυγείο το πίσω. Ψυγείο είναι. Ψυγείο δεν είναι κουρτίνα. Το τι κατεψυγμένο Πακιστανό έχω φέρει από τα σύνορα. Λοιπόν, φίλε, άκουσε με λίγο. Έλα. Πού είσαι για να έρθω να το δω. Και είναι και βολικός μέσα η καμπίνα, είναι βολική, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Έχει και κουρτίνα μπροστά. Το τι γαμίση μπορεί να κάνει εκεί μέσα, δεν θα σε δει κανεί χαμπάρι. Δεν μου λες. Έλα. Πού βρίσκεσαι. Εγώ στην Ερυθρέα είμαι τώρα. Σε να που σε βολεύει να βρεθούμε. Εγώ στον Άγιο Στέφανο, άμα μπορούμε να βρεθούμε, ή κάπου στα διόδια εδώ στα πρώτα. Πάνω στην Εθνική που γίνονται οι βρώμικες δουλειές. Πάνω εκεί καλύτερα. Πάνω στην Εθνική. Ναι, εγώ κοίταξε να δεις, επειδή τα παρατάω, το άθλημα γενικώς το παρατάω, γι' αυτό και το πουλάω, έχω και καμιά δεκαπενταριά κινητά μέσα. Ναι. Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει να τα πάρεις, δίνω ένα για κάθε χώρα που γυρνάω είναι, για να πιάνει παντού. Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Έλα. Κουρτινούλα μπροστά, άλλο πράγμα. Μόνο που δεν χώρα για να βάλω ριντό. Παλιά είχα, αλλά δεν ανέβαινε καλά. Δεν μου λες. Πολύ καλή κουρτίνα. Δεν φαίνεται τίποτα από μέσα, σου λέω. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μέσα. Σήμερα μπορούμε να βρεθούμε. Όργιο. Ναι, να βρεθούμε, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εσύ είσαι επαγγελματίας. Ναι, ναι. Επειδή εγώ έχω ζήσει στιγμές εκεί πέρα εμπειρίες μεγάλες, δεν θέλω τώρα πάνω από το χαντακώσει πουθενά. Όχι, να πέσει σε καλά χέρια θέλω. Άκουσε με λίγο. Και άμα θες όταν θα βρεθούμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε και το κρεβατάκι πίσω. Σου είπα, έχει κουρτίνες μπροστά. Να σου πω, πότε μπορούμε να βρεθούμε. Και σήμερα, άμα θες, άμα έχεις όρεξη. Αλλά σου λέω, θα κάνουμε δοκιμή και το πίσω. Τα δυο μας. Σε καμιά ώρα θα μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί. Τι σε καμιά ώρα, παιδί μου, τι είμαστε να βρεθούμε σε μια ώρα. Πώς? Νταλίκα ξεπαρκάρω, δεν ξεπαρκάρω smart. Μια ώρα. Σε πόση ώρα μπορεί. Είναι δυνατόν σε μια ώρα. Σε δύο ώρα. Δεν ξέρω να ξαναμιλήσουμε για την ώρα, δεν ξέρω αν μπορώ σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορώ σήμερα γιατί έχω κανονίσει να το δουν και κάποιοι άλλοι, δηλαδή πόσο σεξ σε μια μέρα. Να σου πω το τηλέφωνο που έχεις δώσει, υπάρχει πρόβλημα να σε πιάσω σε αυτό, δεν έχεις κανένα κινητό να μου δώσεις. Τα κινητά τα έχω μέσα σου, μα στην Ταλίκα, δεν μπορώ, δεν τα ακούω, είναι εκεί μέσα, χτυπάνε όλα μαζί, είναι πολλά. Άνθρωπο, ένα τηλέφωνο θέλω για να σε πάρω, σε αυτό έχω πάρει 100 φορές και σε πέτυχα μία. Ένα κινητό δεν έχει. Και τυχερός που είσαι. Ξέρεις τη ζήτηση έχει τον ταφ. Βρά τη ζήτηση. Ακατέβατα τα 15, μην διανοηθείς για παζάρι. Ακούς? Έλα. Και έχω και καβάτσα πίσω, σου λέω, χωράνε πολύ Πακιστάνοι κατεψυγμένοι. Βάζω κάτι μπούτια κρέατος μπροστά για ξεκάρφωμα και πίσω τίγκα στον Πακιστάνο το κατεψυγμένο. Να σου πω. Ναι, χωρίς συντηρητικά, ε. Είμαι ο μόνος που φέρνει μαύρο κρέας. Άλλοι φέρνουν άσπρο, κόκκινο, εγώ μαύρο. Καλά, γίνεται να μου δώσεις. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα χρυσαυγίτης. Αν είμαι. Χρυσαυγίτης. Βράσε τι είμαι, πόντιος είμαι, βάσου. Απόντιο. Είσαι χριστιανός. Ορθόδοξος. Πιστεύεις? Γιατί γράφει Παναγιά μαζί σου μπροστά. Έτσι, όπως το λες. Τέλεια. Και έχει και μια γκόμενα από πίσω, δεν πειράζει. Πώς? Μαντώνα τη λέω. Παναγιά κι αυτή. Κάθε φορά που τη βλέπω την Παναγιά επικαλούμε. Έχω ζωγραφισμένη στην πόρτα μια γκόμενα.